İnananlar, keşke cihat hakkında bir sure indirilse de cihada çıksak, derlerdi. Fakat hükmü açık bir sure indirilip de, orada savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin.